velkommen til den allerførste episode af Helt Belæst. Vi er tre venner med tre vidt forskellige læsepræferencer, og gennem den her podcast vil vi forsøge at gøre hinanden helt belæste. I dag skal vi tale om Murder Mystery-bogen En god piges guide til mor af Holly Jackson, som du helt sikkert har set på din For You-page på TikTok eller på Instagram. Vi kommer til at tale om karaktererne, den lidt unhinged handling, og kommer også til at quizze i handlingerne for seriens andre bøger. Så hvis du ikke har læst bøgerne, og du gerne vil, så er det måske en god idé at klikke væk nu, fordi der vil være spoilers forude. Ellers er der vist ikke andet at sige end velkommen til Helt Belæst. Så ruller vi, og velkommen til den allerførste episode af Helt Belæst. Jeg hedder Josefine, og jeg sidder her sammen med... Thomas. Og... Sofie. Og vi er simpelthen stemmerne bag Helt Belæst. Lidt om os, så er vi en ny litterær podcast til unge, og vi kommer igennem de næste mange episoder forhåbentlig til at snakke om en hel masse forskellige bøger, alle sammen udvalgt af os. Og Thomas, vil du ikke lige starte med at fortælle lidt omkring dig selv og hvem du lige er, sådan at vi kan lære dig lidt bedre at kende? Yes, altså jeg hedder Thomas, jeg er 24 år, og ligesom I to andre, så studerer jeg litteraturhistorie, og jeg kan godt lide at læse mange klassikere og sådan ny litterær fiktion fra sådan hele verden. Eller så meget åben for genre, men jeg kan godt lide at læse meget sådan fra det meget nørdede til noget, der er meget aktuelt og nyt. Jeg hedder Sofie, og jeg læser også litteraturhistorie, ligesom Jose og Thomas. Her det sommer startede også på en PhD, samtidig med gang med min kandidat, og så læser jeg mest ny dansk litteratur, og det er også det, jeg sådan forsker i. Wow. She's learned. Yeah. Scholar. Scholar. Og jeg hedder Josefine, og hvis du synes, du har hørt min stemme før, så kan det være, at det er på min YouTube-kanal, Josefine May. Men jeg går som sagt ligesom de andre to, også på litteraturhistorie i Aarhus, og det her det er egentlig mit speciale projekt, som jeg lige har hijacket til at blive også en cute hobby ved siden af. Og sammen kommer vi altså til at snakke om en hel masse bøger igennem de næste mange episoder, og det bliver så inden for vores forskellige yndlingsgenre. De andre to, som I hørte, er lidt mere til klassikere og noget moderne voksent, og jeg er nok lidt mere en YAP at heart, så det bliver nok mest det, jeg kommer til at vælge til os. Og denne gang, fordi det er vores første episode, der har jeg fået lov til at vælge, og den bog, vi skal snakke om i dag, det er A Good Girl's Guide to Murder af Holly Jackson, eller som den på dansk hedder, En god piges guide til mor. En god piges guide til mor, det er Holly Jacksons debutroman fra 2019, og Holly Jackson, hun er selv 32 år og kommer fra Buckinghamshire i England. Bogen, den er blandt andet blevet nomineret til en Goodreads Choice Awards i 2020, den vandt også British Book Awards for Children's Fiction i 2020, og også Barnes & Noble's Best Books of the Year i 2020. Serien består også af Good Girl Bad Blood fra 2020, As Good As Dead fra 2021 og også novellen Killjoy fra 2021. Og så udkommer Jackson også i 2025 til juli med en voksen mystery thriller, der hedder Not Quite Dead Yet. Det var lige en lille intro til et backstory omkring A Good Girl's Guide to Murder, så lad os bare komme i gang med den helt dybe snak omkring, hvad den her bog egentlig er og hvad den kan, og måske også hvad den ikke kan. Og måske vi skal starte med at snakke lidt om Pip. Hun er jo vores hovedkarakter. Ja, det er Pippa. Pippa. Det er hun også kaldt. Pippa Fitz Amobi. Mest whack navn i hele verden. Made up name. Ja, så made Lily up. Lily Blossom Bloom. Lily Blossom. God, don't get me started on this one. Jeg vil sige, da jeg havde hørt om bogen, der troede jeg, at bogen ville handle om en pige, der ville lave en guide til, hvordan man ligesom slipper afsted med mor. I og med titlen er En god piges guide til mor. Og jeg synes ikke, der var så meget guide over det. Jeg føler lidt mere, at det bare var... Nu løser jeg et mor. Og nu interviewer jeg folk. Hele byen. Hele byen. Ja. Til mit skoleprojekt. Ja. Som det jo er. Altså, det, det er jo sådan, det der framer bogen, er sådan, at det er hendes projekt, et skoleprojekt, at hun skal løse et mor. Hvilket er... Crazy. Spændende. Entitled. Ja, egentlig. Ja. Og det er også meget sådan... En beskrivelse af Pip. Ja, fordi hun er sådan meget... Altså, hun er meget dedikeret. Ja. Altså, det må hun have, men jeg synes også, at hun er meget core mystery main character girl. Det der med at interessere sig meget for sine lektier, er super sådan nerdy og kan godt lide at være... Så jeg tror, hun er ikke så meget main character syndrom, men hun er meget lidt. Sådan... Jamen, det er ikke, fordi hun er sådan... Jeg synes ikke, hun er sådan not like other girls. Ej, lidt, det synes jeg. Sådan, jeg laver lektier hele tiden. Eller jeg føler sådan det der med sådan at... Jeg går ikke til fester, og jeg kan ikke lide alkohol, og jeg kan ikke... Jeg føler, det giver lidt viben. Og det er der ikke noget galt med. Nej, fyr den af, fyrerne. Ja. Eller lad være med at fyr den af. Det er bare en trope, som er sådan lidt... brugt meget. Det giver lidt sådan... Jeg tror, det er lidt den slags main character, jeg forbinder med lidt sådan... Den har slagt vej af, eller jeg tror bare, jeg sådan... Hun er meget sådan afstikker. Ja. Og der blev også beskrevet, at hun sådan senere snakker med nogen, en hun er ved interview, det kan vi så snakke om efterfølgende, hvem det er, men hvor hun så kigger på, hvad hun har på, og så er det meget sådan, at jeg har sådan meget poset, eller sådan sækket denimbukser, og sådan en hvid t-shirt, hvor der står Talk Nerdy To Me. Den, altså seriøst, den fucking t-shirt, hun skal brænde den, og det er lige nu, den er, jeg kan mærke, jeg kan ikke se den, men den er ugly. Ja. Og det er meget sådan... Det er også nogle, hvad hedder sådan overall, sådan nogle der selebukser. Ja. Yeah. Nå, det kan godt være, det. Ja, den kørte de videre i serien, nemlig. Jeg har set Netflix. Ja. Ja. Ja. Yes, det er meget sådan en bestemt karakter, som vi skal følge. Hvor det sådan skal give mening, at hun gider at gøre det til sit skoleprojekt. Ja, hun helt sikkert. Op i det. Men hvor det også er sådan, skal vi følge hende her over 300-400 sider? Mm-hmm. Ja. Spændende. Ja, det er i hvert fald lidt forudsigeligt, måske. Jeg tror i hvert fald bare sådan den der måde, nu nævnte du den der interview, hun har gang i, der er i hvert fald starten af del 1, hvor hun snakker bare om der journalisten på den der... Det der avis, dagblad, whatever, hvor hun også bare er så direkte og så uprofessionel i måden, hun sådan snakker med ham på, er bare sådan, oh my god, altså du har ingen situationsnemmelse, og hun er bare sygt uhøflig, fordi hun bare sådan, altså han har jo bare sagt ja til at deltage i hendes projekt, og sådan, og han skildrer bare sine holdninger, og hun er bare sådan, ja, jeg er pisse uenig, så du er bare mega klam og dum og grim, og begynder bare at havle ham ned, hvor man er sådan lidt, altså jeg tænker bare, hun sætter sig et super dårligt lys overfor, ikke bare for ham, for jeg tænker, altså, han snakker jo sikkert også med andre i byen. Det virker som om den mega lille by, og alle kender alle, så jeg synes bare, det virker super underligt, at hun bare også kan score så mange interviews hele tiden. Det er også bare sådan, du har jo fandme snakket med hele byen til sidst. Er der ikke nogen, der snakker sammen, og sådan, okay, hun er fandme lidt lige meget far på. Ja, hun, hun siger direkte, nu har jeg den engelske, men I think he's a crappy journalist. Og så har hun de interviewmetoder. Hvilket, altså ærligt, han er dårlig menneske. Altså han er meget ensidig i sin perspektiv, og han er ikke særlig objektiv, når han skriver artikler, lyder det til. Ja. Men stadigvæk, altså bare fordi du er uenig med en anden person, så skal du stadigvæk holde dig objektiv, når du interviewer folk i en murder mystery case-agtigt. Og det føler jeg bare overhovedet ikke, hun gjorde. Men det er også sjovt, i bogen, altså sådan i starten, der står, der ser man det der sådan papir, hun har skrevet med sin... underviser, eller som advarer hende mod sådan at gå til familien og gå til de, sådan, over de der grænser. Og det er sjovt, som sådan voksen, eller sådan, man forstår godt, hvorfor at underviseren siger det, men når man sådan, jeg forestiller mig, hvis jeg var lidt yngre, kunne jeg godt være sådan, ja, fuck underviseren, hun skal da bare ud og sådan opklare det her mor, og det handler bare om at gøre sådan den rigtige ting og være sådan lidt idealistisk, men nu er sådan, okay, det er lidt sådan, nu kan man læse hende måske sådan lidt grænseoverskridende. Det er i hvert fald sådan, jeg umiddelbart læser hende. Men jeg kan godt se, at hun sådan appellerer til noget mere sådan idealistisk. Men jeg tror også bare sådan det der med, at at hun så også overskrider den grænse ved at gå til familien mega mange gange, og sådan også i der tætte veninder med Emma og Chloe, der er også i del 1, hvor hun også bare stiller, det er som om, at sådan, når hun også skal stille spørgsmål, hun kommer ikke, hun bløder den ikke op, hun bløder den aldrig op, det er altid bare sådan noget, når den går det, ja, ved du, om der er slået dem ihjel? Yeah. Ved du, hvor det her evidence der er hen? Hvad har du slået personen ihjel? Og det er meget sådan der, did you kill her? Bare sådan, du er godt nok frem i skoene. Når vi kommer længere hen. Fordi altså i starten, så er det meget, altså hun går bare i gang med at interviewe de her forskellige personer og undersøge lidt, og det er sådan lidt det, man følger. Og så ved siden af, så har vi jo det her med Ravi, som jo er lillebroren til ham, der er mistænkt. Den her relation, også det du snakker om med, at det sådan er good girl, der ligesom er... skal sådan forestille at indramme hende som hovedperson. Det tror jeg, vi skal snakke om på et tidspunkt. Ja. Det er good girl som trope. Okay. Ja, nej, jeg synes, sådan. Men det er også sådan lidt, det er sådan lidt sjovt med sådan, at der skal være det her romance-aspekt i romanen, med en mand, som der virkelig bare har en kamp med sådan alt omkring sig og sin miljø. Men det er lidt svært at vide, hvordan man skal se ham, om han skal være sådan en bad boy, eller hun skal fixe ham som en good girl. Der er sådan nogle sjove aspekter i det. Ja, for hans smerter, eller for hans sådan, det er sådan lidt Ja, fordi hun skal også redde ham, ja, der i supermarkedet. Ja, ja, ja, og hele sådan projektet er jo sådan noget, vi skal opklare din storebrors mor. Det er jo mega sådan, hun, altså også det der, jeg føler, hendes motivation er så sådan upålideligt, eller det er sådan lidt... Det var noget, du synes. Det er sådan, ja, det, ja, sådan, hende, det er fordi, synes, at han var sød mod hende en gang, da hun var lille i skolen, eller sådan noget, hvad hedder ham, der er død? Sad, ja. Og jeg, og jeg føler bare, det, altså jeg føler bare ikke til motivation nok. Altså jeg kan jo godt forstå, hvis du er lillebror, der vil være sådan der opklare sin storebrors mor, men det, hun er bare så udefrakommende, og jeg synes aldrig, det kom til noget punkt, hvor man var sådan, åh, nu forstår jeg, hvorfor. Eller sådan, det var heller ikke engang, fordi hun synes, at ham, Ravi, var sød, eller der var ikke noget sådan, der er ikke nogen motivation, det er bare sådan, han var sød mod hende en gang, og hun vil gerne sådan, do good, men der er virkelig mange måder at gøre noget godt på, føler jeg. Eller sådan, ikke for... Nej, nej, men jeg tror også, det der med sådan, at Ravi jo bliver en del af hendes investigation. Det der med, at han ligesom hjælper hende på vej, og han bliver lidt sådan en form for værktøj for hende, for at komme videre i den der investigation på mange punkter, når hun ligesom løber tør for spor, eller løber tør for midler, eller sådan, så kan han lige hjælpe hende. Men det er jo ikke, fordi han sådan er en fysisk del af det, for jeg tænker mange gange sådan, han er jo egentlig super useless. Altså, manden, han er... Han giver hende ting, og han leder hende videre, men han dukker ikke med op. Ej, men så er jeg nok nødt til at blive hjemme, fordi så folk vil jo kigge på mig og tænke, uha, nej, ham gider vi ikke snakke med, eller jeg er nødt til at lave noget andet, eller jeg er lige på arbejde, hvor det er sådan, at han deltager aldrig aktivt i aktionerne, og hun tager altid afsted alene, og så briefer hun ham ligesom bare sådan efter. Mm. Så det er sådan, jeg forstår ikke helt hans rolle i den der investigation. Nu siger du det der med, at hun har ikke nogen motivation, men han har jo ret meget motivation for at hjælpe hende, men det er som om, at han bare sådan, her er lidt brødkrummer, I'm out. Yeah. Ja, det er også det. Så dynamikken sådan... bliver super mærkelig, også det der med, at de så har det der kærlighedsrelation, hvilket er underligt, at han er sådan 20, og hun er 17, og de har aldrig sådan rigtig haft noget med hinanden at gøre, nu bonder de over hans brors mor, og hvis jeg sådan skulle sige objektivt, så føler jeg ikke, at det havde været, altså det er jo ikke et bærende plot. Det er fint, at den er sådan slow burn. Jeg tror også, jeg havde været sådan, hvis det bare havde været sådan noget one and done-agtigt, og så de bare kærester til sidst, det er jo ikke. Så hvis, at nu har vi jo så ikke læst resten af serien, men hvis nu de bliver kærester længere hen i serien... De blev da kærester sidst. De kyssede én gang. Nej, jeg tror de var kærester. Der var den scene og sådan noget. Girlfriend, boyfriend. Er det ikke sådan reglerne i YA, at du kysser én gang, så er man kærester? One case. Du er lige bare, kom nu. Men jeg føler også, at jeg mistænkte ham lidt. Altså sådan undervejs, jeg ved ikke, om det er også derfor, han var en del. Altså sådan, ikke var så tæt på plottet, at man hele tiden skulle mistænke ham. Nå, det gjorde jeg fandme ikke. Nej, okay, jeg var en mulig jeg tænkte sådan, at hvis det her er en virkelig spændende roman, så er han indblandet i det mor. Ja, det er sådan, og så er han på. Sådan... Og så fandt det sgu lidt til jorden til sidst, synes jeg. Ikke for, jeg ved ikke, om det er ved, måske lige nu, men sådan. Jeg synes, det kunne have været. Jeg synes, det var fedt, hvis det var ham. Ja. Men det er det ikke. Eller, nej, det er det ikke. Og også hvis det havde været hende. Eller sådan, hvis det havde været Pip? Nej, hvis det havde været hende, der døde. Nå. Okay. Seriøst, vi skal slå navnene op i stedet. Vi skal lave sådan en der blod. Oh, these basic white people, I cannot remember. Fuck. Måske vi også skal snakke lidt omkring Andy, egentlig. Ja. Mm. Fordi jeg synes, jeg har fucking mange tanker omkring det. Okay. Det tror jeg også... Ja, hvad... Speak up. Jeg tror også, jeg er måske meget modig enig. Ja. Jeg har faktisk nærmest ikke skrevet noget ned til hende, føler jeg. Nej. Hun slap lige under mine retter. Hun er også svær. Hun er mega svær sådan at græs. Jeg følte jo meget sådan stereotyp, bare sådan den populære pige, og så har hun nogle problemer bag facaden. Det er meget sådan en... Ja, ja, totalt core. Ja, ja. Altså, fuldstændig. Men det var sådan... Ja. Jeg tror bare sådan det der med, at hun bliver beskrevet som om, hun er sådan byens engel, og hun er bare skide dejlig, og alle vil gerne være hende, alle vil gerne være sammen med hende. Og så hendes forsvind og den her død, eller whatever, er så tragisk. Men alle, som Pip snakker med, hader hende. Alle har ikke, der er alle sådan, altså nu vil jeg ikke snakke dårligt om de døde, men... Og det hele sådan den der med sådan, hun var også bare en fortabt dyt, et eller andet. Der er altid nogen, der har noget at sige om hende, og det er aldrig noget pænt. Så jeg forstår ikke, hvordan hun er blevet sådan helgen for den her by. Fordi hvis alle sådan low-key hader hende, er folk bare ikke sådan, good riddance. Altså sådan, farvel og tak. Fordi jeg synes bare, jeg sådan, hvorfor er vi chokeret? Jeg forstår bare ikke, hvorfor alle er så chokerede. Og sådan, åh nej, hun døde. Fordi det virker som om, der er røvmange, der har et motiv til at slå hende ihjel. Og det er jo selvfølgelig også klart, fordi bogen ligesom skal være Murder Mystery, man skal prøve at gætte på. Kan vide, hvem det er, der har slået hende ihjel. Men jeg er også bare sådan lidt... Hvis der er så mange, der har et motiv for det, så er der måske også noget med, at hun ikke er et godt victim. Altså der, med, sådan, der skal jo ligesom også være noget motivation i, sådan, vi vil også gerne løse det for hendes skyld, at hun også skal komme til justice, at det ikke bare skal være hende, der døde til hendes kæreste, men at der skal være et eller andet dybere i det. Mm. Hvorfor er hun så, altså... Regina George. Regina George? Quoted. Hun dør sgu da ikke. Nej, Andy. Ja, ja. Der, altså hendes personlighed. Nå, ja. Jeg meget, nu har I ikke set Pretty Little Liars, men hun er meget Alison DeLorenzo's coded. Altså, fuck mig. Hun er fuldstændig sådan en til en replika, føler jeg. Men jeg føler også, sådan, det måske er lidt altså, nu, sådan en kommentar på, hvem der er den populære, eller hvem man vil se som en helgen, eller sådan noget. Og det er meget sådan også en hel del racisme-ting, at det sådan er Cecil, hvad er ham? Der, ja, det er ham, der døde. At det var ham, der ville blive altså beskyldt for det. Det var også, jeg tænker også, at der er noget sådan lidt politisk i det, for altså sådan, hun, hende forfatteren, vil være sådan, spudte det lidt op, sådan, men alle kan forstå, at det her, det er sådan en populær pige, og så føler der ikke nogen, der mistænker hende, som det var hende, der var den onde, og så er der ham her, den brune dreng, som alle føler ham myrdet pigen, og så er det lige omvendt, eller sådan, ja, det var ikke omvendt. Men ja, altså jeg føler også, der er en kommentar i det. Ja, ja, og det bliver meget sådan sagt. Altså, hvor det er sådan, meget på page. Altså, ja, det er men meget det er måske overrat. Også sådan, så kan jeg lige være med på den. Jeg tror også, mit problem meget i forhold til det der med, at Holly Jackson skriver meget til læseren. Du får at vide alting. Mm. Der er ikke noget, du sådan skal gætte dig frem til rigtigt, fordi hun er så overbeskrivende og overforklarende. Mm. Og der er også mange ting, vi får at vide så mange gange igen og igen og igen. Fordi at hun skal være sikker på, at læseren er med i, hvad det er, der foregår hele tiden. Så sådan en måde, den er struktureret på, der hele tiden, for eksempel de der production logs, så vi læser vi et eller andet interview, og så er det som om, så når du vender siden, så er der lige sådan en opsummering til sidst, hvor hun siger, og så snakker jeg med ham her, og han siger det her, sådan, we know, vi var der for en side siden. Altså, vi behøver ikke at have de der en gang til. I sidste episode. Ja, previously on. Jamen, det er bare som om, der hele tiden skal være noget recap, og jeg ved ikke, om det er fordi, den er jo skrevet til et yngre publikum. Jeg valgte den jo, fordi jeg troede, den ville være sådan rimelig sådan hård, uden den bliver sådan en uhyggelig krimi voksenagtig. Ja, jeg synes, det var lidt uhyggeligt. Ja, jeg var sådan lidt paranoid, men jeg var syg og havde ikke snakket med nogen i noget tid. Ja, så jeg tror bare, at det, jeg havde altså, troet, den var, at den ville være lidt mere uhyggelig, lidt mere spooky og lidt mere sådan hjælper læseren igennem mysteriet på en måde, men den er meget ung. Altså, den er meget startway. Mm. Den er meget sådan, vi snakker 13, 14, og måske ikke så meget de der Pip er jo 17, så jeg havde nok tænkt, at den nok var til 17-årige. Mm. Det vil jeg ikke sige, den er. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at det publikum generelt har meget dårlig attention span, at de så ikke fatter det så hurtigt, at de er nødt til at få tingene at vide flere gange, og hun ligesom sådan på den måde sikrer sig, at man hele tiden er med. Det kan godt være, det der med hele tiden, og også fordi hun måske forventer, at det typer, eller en læser, som måske læser et kapitel, og lader den ligge i lang tid, og så er sådan, at man ikke læser særlig meget af gangen, så sådan, at den skal være meget nem, sådan at hoppe tilbage i. Ja, det kan jeg også godt se, hvis jeg var 13, så tror jeg også, jeg ville synes, det var sikkert bare mega fedt. Der tror jeg faktisk, jeg ville synes, det var fedt. Jeg tror også ærligt, hvis jeg havde læst den, da jeg var 13-14, I would have eaten this shit up. Yeah. Mm. Men jeg tror også, fordi jeg læser den nu, og har læst så meget andet mystery, også til YA, at jeg bare har en helt anden sådan tanke om, hvordan den ligesom burde det også, have været. Det er sjovt at læse den sådan lidt kritisk nu, synes jeg, fordi at man sådan får lidt sådan en, okay, hvis det her skete i virkeligheden, det er jo så urealistisk på sådan en måde, hvor når de bøger, vi læser måske mere til daglig, eller jeg læser, der føler jeg, der er mere sådan en, det føles som om, altså det føles jo virkelig på den måde, eller det føles mere sådan realistisk. Eller sådan. Men det er nok også, fordi den er skrevet til der, hvor du er i dit liv nu, hvor jeg tænker, hvis man som 13-årig blev udsat for det her, ville man nok have været meget ligesom hende, der har været sådan, nej, du slår hende ihjel. Ja. I need to know. Ej, jeg vil også lige hurtigt bare lige nævne Sal, så føler vi har været sådan rimelig meget omkring de der sådan, sådan core. Jeg føler ikke, altså jo, de billede, vi får af Sal der, han er mega sød og rar, han er mega venlig, han er udadvendt, han er sådan inkluderende, han er meget sådan. Han er helgen. Han er sunshine. Ja. Og, men det er så det, som folk åbenbart ikke kan se. Fordi det er sådan, har de nogensinde mødt ham? Den der by, har de mødt ham? Fordi som om, at alle hader ham, fordi de tror, han har slået hende ihjel. Fair. Men var det ikke også det, folk fik lidt chok over det? Problematisk. Ja, det er lidt træls. Det er som om, at der er et fælles billede eller et narrativ, som kører, som så snart Pip hun bare dykker lidt ned i det. Så Pippa Pig. Så snart hun begynder at dykke ned i det, så får vi det der billede med sådan, at det sådan ikke rigtig giver mening for ham som person, eller sådan, at det er svært at se, og det er også, altså, at det er nemt at se mange fjender, hun har. Mm. Så det er sådan. Det, men sådan, hvis vi kendte nogen som helst, der slog nogen ihjel, så ville vi også tænke sådan, at de var, altså så ville man jo også se dem på den måde. Altså, det er jo fordi, de tror, at han har slået hende ihjel, tænker jeg. Ja, så farver det jo selvfølgelig også. Ja, så tænker jeg, altså, det er lidt svært at se ud over det. Ja, ja. Altså, ja. Sådan, så skal jeg godt nok Ja, men der bliver ikke gjort særlig meget med det. Nej, men det er også det, fordi det skulle jeg sige det der, man kommer ikke særlig meget sådan ind på livet af ham. Mm-hmm. Vi får at vide de her meget basic traits omkring ham via Pip og Ravi, at hvad ligesom, de har jo også et farveblik på ham, fordi de synes jo begge to, han er nice og sådan noget. Men vi får bare at vide, at han er sød, kærlig, og ikke særlig konfronterende, super hjælpsom og gavmild. Det er sådan the basic traits ved ham. Mm. Og det bliver ikke vist nogen steder, fordi vi har kun et interview med ham. Og det er jo der, hvor meget af det sådan er reduceret eller redacted, eller hvad man siger. Hvor han også bare selv siger, at jeg er super ikke konfrontativ omkring det der. Han bliver spurgt, hvordan vil du reagere på da. Og så siger han, jeg er ikke særlig konfrontativ, men sådan, det ved vi godt, sådan, give me something else. Altså jeg føler, at den er, igen, meget sådan gentagende. Jeg føler ikke, der var særlig meget substans i ham. Og det var også meget min kritik af mange af karaktererne. Jeg synes, det bliver meget flat og meget sådan stereotypt. Fordi der ikke er sådan særlig meget, der driver dem andet, end de der fem character traits, de alle sammen har fået. That's true. Det selvfølgelig også sådan meget min oplevelse af bogen. at det sådan, jeg synes, at det er meget rigtigt, at der er mange forskellige karakterer, som der spiller en meget bestemt rolle. Men jeg føler også, at der er sådan nogle løse ender ved dem, i forhold til, at man ligesom prøver at forestille sig, hvordan de er som personer, eller sådan lidt mere af deres baggrundshistorie, hvor det er som om, at man ikke sådan helt kommer i dybden, eller sådan forstår de forskellige hensigter, som de forskellige personer har, når de sådan snakker om Andy på en bestemt måde, eller sådan deres oplevelser med hende. Så det er som om, at alt bliver sådan lidt for flat, og der måske også kommer for mange karakterer med ind og spiller en rolle. Sådan at det bliver lidt svært at følge med, og det er derfor, at det er også sådan, at når vi så får at vide, hvad der er sket, så det er meget sådan, det er meget svært at have gættet på en måde. Så det er sådan, det er ikke fordi, der sådan, ligesom i mange andre mysterier, er sådan en mulighed for, at man kan regne det ud. Ja. Det er sådan, der er lidt for mange variabler. Ja. Jeg tror også, jeg havde en følelse af sådan, jeg var ret sådan, jeg synes, den første del, der var jeg meget sådan, ej, det bliver fedt det her. Altså jeg havde faktisk sådan en sådan, det blev sådan en sjov læseoplevelse. Mm. Men ja, det var det der med sådan alle trådene, de bare sådan, det var ikke noget, der blev sådan samlet til sidst, og derfor bare sådan, det er sådan en kæmpe antiklimaks, at sådan hele afslutningen bare var sådan lidt sådan, man kunne ikke have gættet det. Altså, altså hvem skulle have troet? Altså, sådan, jeg føler bare sådan, det var så utilfredsstillende. Mm. Og sådan, jeg havde forestillet mig, at med sådan murder mystery, at man ville være sådan, ej, svaret var lige for næsen på mig hele tiden. Yeah. Fuck, hvor fedt. Og det skete bare ikke. Den der forløsning kom aldrig kom med, man var sådan, oh my god, det er derfor. Yeah. Men jeg tror også, det snakkede vi også om, off the record. Der snakkede vi om det der med, at hun efterlader så mange brødkrummer, men det er ikke alle brødkrummerne, der bliver til noget, fordi at hun ligesom bare sådan skriver noget for at skrive det, og det har ikke nogen impact på slutningen. For eksempel det der fucking subplot med den der hund, hvor at den der hund, den bliver kidnappet, fordi at Pip... Værste plot. Ja, ej, men seriøst. Og jeg var ikke fundet menneske nok til at give en fuck. Ej, okay. Ja, sorry. Måske er du bare ikke menneske nok til at give en fuck, men fair enough. Ja. Det med hunden der, den bliver kidnappet på grund af det fakt i, at Pip snuser og snager for meget. Så morderen er sådan, hvis du giver mig dit lort, I'm gonna kill your dog. Og hun er sådan, okay nej, jeg er nødt til at beholde min hund. Så jeg går ud i skoven og ødelægger min computer og græder helt vildt meget over det, fordi min computer, alt mit research, det er så hårdt, det her liv. Går tilbage, hunden kommer ikke hjem, og de bliver med at lede efter den der hund, den kommer ikke hjem. Og så finder de den død i den der freaking sø, eller hvad det er. Men så plot twist, hun har hele tiden haft al informationen, fordi hun har e-mailet det til sig selv igen. Så er jeg sådan lidt, okay, what was the stakes then? Fordi du har gået ud og grædt og grædt og grædt i skoven over, at du har ødelagt de her ting. Nu er hele dit research er væk, og buhu, mit liv er hårdt, kommer hjem. Ah, just kidding. Det var i min gmail. Yeah. Altså sådan, og så er hun død for nothing. Ja, så alt sker uden konsekvens på en måde. Yeah. Altså, det er lige meget. Yeah. Men også fordi, så det der med, at vi så kommer videre til... at hun jo så konfronterer morderen, Elliot, spoiler. At skal vi lige snakke om, hvad der sker i resten af bogen? Det føler jeg, at vi bliver nødt til lige at snakke om plottet. Det kan være. Jeg ved ikke, om vi skal spoile, eller om vi skal lade være. Jo, of course vi skal spoile. Okay. Hvad snakker du om? Det kan være, at det er spoiler. Vi har lige sagt, at hun er død. Ja, det er også den største spoiler. Altså, det hun kommer frem til med alle sine optegnelser der. Hvorfor er det, hun lige pludselig har opklaret det? Når er det sådan noget, hun har glemt sin telefon i hans... Det med vilje, hun glemmer den, fordi at hun... Det hun har slået sådan noget til, så har hun slået sådan noget til på familien Ward's computer, hvor printeren, hvor man kan se alle altså hvor den gemmer alting, der bliver printet ud. Og så af en eller anden grund, så går hun ind i den printer, og så udskriver det sidste, der er blevet udskrevet. Og det er så en af de her trusler, som ham der, faren Elliot, har udskrevet. Det er sådan, ja, en trussel til Pip. Og så er hun sådan, okay, fuck, det er ham, der truer mig og siger, at jeg skal lade være at prøve at opklare det her mor. Og det er ham, der har dræbt Andy. Og så glemmer hun sin telefon i hans bil, og så kører han ud. Så spørger hun, om man så kører ud til et hus. Som er det hus, de havde før deres mor døde. Ja. Hvor hun, og det siger han, at det er blevet solgt, men det er ikke blevet solgt. Og så holder han en, han tror, at Andy er fanget i det hus. Det er så ikke Andy, det er bare en, der ligner en random drug girl. Altså på gaden, der bare er total high. Another white girl. og de har haft et forhold, et seksuelt forhold. Nej. Jo. Far, nej, jo. Ja, men ikke med hende, der han har kidnappet. Nej. Okay, nej. Godt nok. Elliot og Andy. Ja. Og det er derfor... We don't know. Ja, de har boldet. Ja. Har de? Ja. Girl. Ja, det er... Ja, nu bliver... Ja. Jeg troede, det var sådan et sex-ting. Nej. Nå, okay. Men det er derfor, at hun har jo noget på ham. Det er derfor, han bliver nødt til at... Oh. Og så har de sådan en konfrontation, Andy og Elliot, hvor han kommer til at skubbe Andy, så hun falder ind i et bord. Og slår hul i hovedet. Må jeg spørge, hvor er murder in the scene? Altså murder mystery. You need to kill someone to murder them. Hvor er sådan, du skubber hende, og hun slår sit hoved. Det er et uheld. Så det er good girl's guide til uheld. Altså sådan... altså, jamen, og det er hun død igen. Hun rejser op og går. Ja, hun går, og så er hun væk. Og han er sådan lidt, what the fuck, hvor gik hun hen? Hun er så taget hjem til sin søster. Som hedder Becca. Ja, og hun har det lidt, hun er sådan lidt følelsesmæssigt ustabil gennem hele bogen. Det vil egentlig, hun tager. Deres far også. Ja, faren er fucked og sådan noget. Den familie har det ikke så godt. Nej. Men så har din konfrontation, og kan ikke helt huske hvorfor, men i hvert fald, så falder... Det er fordi, hun er sådan, jeg hører, du sælger drugs, hun er bare sådan, den er fucking ud. Ja, det gør hun også. Vi skal også lige snakke om hele drugs-tingene. Det er sådan mærkeligt. Og så skubber Becca hende også. Ja, og så får hun frøde om munden, og så dør hun, fordi hun har lidt hul i hovedet, der bløder ud. Ja, så Becca tror, at hun har dræbt sin søster, men i virkeligheden var hun ved at dø i forvejen, og så var det bare sådan det sidste slag, hvor hun så døde. Og så kører Andy hende ud i en... Nej, ikke Andy. Så kører Becca hende ud i sådan en slags silo-ting, hvor hun så begraver hende. Forladt smider hende, ja. Pip finder så ud af alt det her, somehow. Og kører så ud til det der hus, fordi hun har tracket det med sin iPhone i hans bil. Mm. Og så ringer hun til politiet og sådan, hej politiet, sådan og sådan. Jeg går ind i huset nu, de er sådan, kunne du lige vente? Og hun er sådan, nej, jeg går ind i huset nu, de er sådan, vi vil gerne have, du bliver bilen. Savior complex. Fuldstændig. Og de er virkelig sådan, du er nødt til at blive bilen. Hun er sådan, nej, jeg går derind nu, I kommer bare ASAP, please. Og så går hun ind, hej, du skal fortælle mig det hele nu. Mit problem i det her tilfælde, og mange af de andre tilfælde, hvor hun sådan konfronterer folk, og hun interviewer dem, særligt dem, hun ligesom tror er morderen, der taler hun til dem, som om, at hun peger en pistol lige i fjeset på dem. Og det gør hun ikke. Hun er bare sådan, pige, ja. Du er lidt en 17-årig pige, der sidder i en murder mansion. Altså sådan, du sidder i en fyrs hus. Det er også det. Han kunne jo bare drikke hende. Han kunne skubbe dig ind i et bordkant. Altså. Og så hun skal sådan konfrontere ham der drug dealer. Eller ham der sådan, yeah, Howie Bowers, may we please buy some drugs? Ja, hun har sådan tænkt, det skal hun først i den her bog opdager, at der er noget, altså stoffer eksisterer-agtigt. Og så skal hun prøve at finde ud af, hvad Andys forhold til de her stoffer har været, og finder ud af, at hun har solgt stoffer videre fra en eller anden dude, som hed det der Howie Bowers. Hvor hun så opsøger ham, går ind i hans hus, selvom han siger det, må hun ikke, kommer ind og snakker, går bare ind i ham. Altså, det, han stuen? Ja, han bliver bare... og han bliver forsorteret som måske morderen også. Ja. Og hun skal bare ind og sådan snakke med ham, og jeg sådan... At det virker så upålideligt, altså sådan. Ja, og så begynder han bare at snakke, hun er sådan, I want to know everything, og så deler de her mega mørke og grynede billeder af dig, jeg tog ud på parkeringspladsen for et kvarter siden. Hvor man er sådan lidt, in what world? Også in what world ved politiet ikke allerede, hvem han er og hvad han laver. Ja. Altså det er jo, jeg synes også, du kan ikke bare gå ind og bare begynde at snakke til ham, som om at du ejer hele verden. Ja. Ej, vi skal også lige snakke om det 3 måneder senere. Hvad skete der tre måneder senere? Nej, det er det, der kommer sådan en kapitel til sidst, der er 3 måneder senere, hvor hun skal stå. Jeg ved ikke, det er hendes eksamen, men hun skal stå og holde fremlæggelse for en hele skolen. Og så alle er så impressed. Ja, og så kalder hun sådan rabbi op på scenen, og de er meget sådan, det der, hvor de kaster, føler jeg. Og jeg var bare sådan, det gav mig sådan et, det er sådan et pakten, eller jeg føler, det er sådan et julekinder, sådan happy ending-agtigt. Hvad? Jeg kan lige pakke den som reference. Okay, så, nej, jeg vil ikke bare sige, det her det er for... Ej, det, ja, det er sådan noget, det her er den 24. december, og alting, det falder bare på plads, og alle elsker Pip, selvom hun har sådan lavet så mange fuck-ting i løbet af hun, og ja, det siger noget om mig bare. Alt er blevet tilgivet i den 23. Ja, præcis. Nu har vi snakket lidt om sådan, hvad der skete, sådan overordnet med plottet og karaktererne og hvad vi sådan synes, men har I sådan nogle favoritcitater eller sådan nogle steder, nogle tekststykker, som I synes er fede? Jeg vidste ikke, vi havde en professionel vært med i studiet. The Segway! Sofia, har du måske en honorable mention? Jeg har en honorable mention. Jeg har understreget citat, som er et af mange, hvor der står, hun laver ikke andet end lektier. Mm-hmm. Og det føler jeg bare kommer, det bliver meget sådan italesat rigtig mange gange, at hun er meget sådan en 12-tals-pigen, og det er også en meget bærende karakter, og hele den her sådan good girl ting, og jeg synes bare, det var sådan, måske også spændende at tage fat i, at det er sådan en, det er en lidt stereotyp måde at, sådan, at beskrive den her unge, kloge sådan pige på, eller sådan, jeg ved ikke, om jeg, det føles sådan lidt sådan, altså jeg var også selv 12-tals pigen, men jeg føler sådan, at det er sådan lidt sådan, det er meget sat på spidsen. Det er meget sat på spidsen, og det er sådan lidt irriterende. Man bliver sådan lidt, hun kan godt være klog, uden at det hele tiden bliver italesat, at hun sådan laver lektier hele tiden. Og alle omkring hende er sådan, nå nej, Pip, hun går ikke til fest, og hun vil hellere hjem og lave lektier. Altså, hvor det er sådan, ej, det ved jeg ikke, der var bare et eller andet ved det, og lige blev lidt sådan. Mm-hmm. Det er igen det der med, alle har 5 character traits, og så går de bare meget op i de traits, og deler dem hele tiden, og skal hele tiden leve op til det. Ja. Mm. Jeg føler sådan, er vi lidt over det der med at skulle drille folk med lille lektier? Ej, jeg ved det ikke. Det kan jo være, at det er fint. Men... Hvad er så dit månedens citat? Hvorfor citat er the one? Bogen citat. Og det er træls, at de framer det på den måde. Jeg synes bare, det var sjovt med de der fraser, de bruger. Eller sådan, der er nogle bestemte ord, der går igen. For eksempel, abetisse lort. og noget med, der var et eller andet sådan drengelus-agtigt. Eller, jeg tror ikke, det var det. Der var et eller andet, der har jeg skrevet ned et sted. Men bare sådan noget... drengelugten, eller jeg føler bare sådan, sproget der i, har jeg bare lidt svært ved, og jeg har læst den på dansk, og I to har læst den på engelsk, og jeg har også bare, jeg har tænkt meget sådan, er det oversættelsen? Det kan jeg fornemme, det ikke er. Nej, det står der også på engelsk. Ja, så det havde jeg lidt svært med at læse. Har du sådan nogle citater? Kunne du sige lidt mere sådan engageret? Hvad med dig, Jus? Har du sådan nogle ellers... Hvad med dig, Jus? Har du ellers også nogle citater, som du gerne vil fremhæve? Lidt i relation til Sofies academic lektiepige, der har jeg skrevet, I came out of the womb knowing how to do an academic reference. Og der fik jeg bare kæmpe, ikke? Og jeg var sådan, okay, prøv at sige lidt mere, at du bare er lidt kedelig. Altså, wow. Ej, jeg synes bare, det blev sådan lidt meget. Og så igen, det der, det sagde Sofie også, det går bare meget igen, og vi forstår det. We get it. Altså, det behøver ikke at blive trukket så langt ned over hovedet på en. Ja. Jeg ved, hvad er det mit problem med det er? Hvorfor er det, jeg føler, kan vi ikke lide det? Du føler dig bare for set. Ja, nej. Det er sådan, jeg føler, der er et eller andet sådan, mit sådan feministiske sådan barometer går lidt sådan der. Hvorfor er det, hun hele tiden skal være good girl? Kan du ikke lige tage med? Det, altså, jeg har også et citat i forhold til det, hvis jeg kan sige det. Men jo, men altså, det er mit bogens citat. Ja. Det er mit yndlings. Fordi jeg synes, det indkapsler meget i forhold til det, også sådan i forhold til, at hun ligesom hedder en good girl. Mm-hmm. Og det er der, hvor at hun snyder Emma til at forklare nogle informationer. Ja. Fordi hun, hvem er det, Emma? Det er hende veninde. Hun catfisher som den anden veninde for at få informationer ud af hende. Ja. Og så det også bare virker. Det er der, altså det er og det virker bare. Det virker bare med det. Gud, hej, ej, har du fået nyt nummer? Ej, hvor underligt, du også snakker om præcis det, vi lige har snakket om. Ja, og så den, når hun reflekterer over det og skriver i sin log, hvor hun sådan, ja, guider til hvordan hun undersøger det her, så siger hun, og nu har jeg godt nok den engelske version, men hun siger, I do feel bad though. Emma is so nice and trusting. But it's good that I feel guilty. It shows I haven't quite lost my moral compass. I might still be a good girl yet. Hvilket var indkapslet sådan, altså som hun har et moralsk kompas, hun kunne bare ikke finde ud af at bruge det. Nej. Men det er godt, det er der. Ja. Og det er sådan det der med, at hun overbeviser sig selv om, at sådan, hvis enden er god, er alting godt. Ja. Altså sådan, at selv, uanset hvor meget jeg sådan, snyder og går på sådan nogle etiske sådan grænser, så får hun sig selv overbevist om, at hun ikke bare sådan er et godt menneske, men hun er sådan en good girl. Mm. Og det er sådan hele det der sådan, hvad skal man sige, sådan, det er meget sådan... praise kink. Ja, og det er meget sådan, ja, at jeg skal være god, en dygtig pige. Yeah. Sådan, det er meget nedsættende helt i forhold til, men det er den, det er ligesom det, som bogen er indkapslet med sådan sin titel. Ja, helt sikkert. Og det bliver meget sådan stereotypt. Ja, det er jo en kæmpe stereotyp. Og det bliver ellers sådan meget sådan unuanceret, at det er bare sådan, ja, det hun er. Ja. Ja. Lad mig til. Og så mit bogens citat er meget ikke akademisk noget, I lige kan komme til at undersøge med jeres fine, fancy ord. Det er... Abetistelort. Okay, det var ikke så akademisk, eller? Det var, jeg følte mig, lige havde sådan en helt sådan... Yes, and then on page 35. Der står bare, go on then, Squirt. Som I, han kalder hende Squirt. Det er hendes navn. Men jeg er lidt som, go on then, Squirt. Hvem kalder hende Squirt? Du vil læse den på dansk. Det er hendes stepfar. Han kalder hende Squirt, som i min ven, lille whatever. Jeg ved ikke, hvorfor. Er det en ting, man siger? Åbenbart. Jeg læste bare sådan, go on then, Squirt. Hvem siger det? Han var Victor? Ja. Jeg synes bare, det var fucking sjovt. Altså, jeg læste bare så forkert. Som om sådan, kom nu. Hvad? Har jeg misset noget i de her scener? Jeg har også... Det der, nu læser jeg den, jeg klipper den nok ud til de andre. Mm. Of course, that's why I brought it around you, Plonker. Plonker? I hardly know her. Hvad betyder det? Oh my god, Sophia! You understand? Hvad betyder Plonker? Plonker, det er bare sådan, du ved, det sådan, din nød, you Plonker. Men så Plonker? I hardly know her. Okay, det er okay. Sophia. Are you not gay? Er det gay ting? Det er en drag race. Ja, okay, det er nok derfor. Men altså vildt, at vores citater, de var meget enige om, hvad der altså sådan, var meget gældende, og sådan, både tematisk, men også hvad vi synes, der var sådan interessant med bøgerne. Men det åbner op for mange spørgsmål, og derfor tænker jeg, at vi skal have en quiz. Hvad er der i en quiz spørgsmål? Oh my god. Quizzen går simpelthen ud på, at jeg fortæller lidt om, hvad der sådan sker, og så skal I gætte, hvad sker der så? Eller sådan, jeg har nogle ophold, og jeg har nogle svarmuligheder, mm-hmm. og så skal vi se, om I kan gætte det. Mm-hmm. Jeg har ikke noget pointsystem. Det er måske også lige meget. Er vi sammen, eller er vi mod hinanden? Vi kan være sammen, eller mod hinanden. Jeg synes, vi skal hjælpe hinanden. Det synes jeg også. Fordi den her podcast handler om venskab. Ja. Der er ingen kamp ja. I læsningen. Ja, det er rigtigt. Okay. Bog nummer 2, den starter med, at Pip og Ravi, de er officielt et par. Det skete. Oh, de er kærester. Og her i starten af bog 2, der har de sådan et projekt, de arrangerer sammen, efter de har løst det her mormor-mysterie sammen i bog nummer 1, fordi der skal ligesom være et plot i bog nummer 2 også. Det går nogle mor for lidt. Hvad er det her sådan initial projekt, de har sammen? Er det A? Hvad? Du var sådan, uaj, det glæder mig. Nej, jeg ved det. Det var millionær. Ja. Du havde det der i din YouTube-video. Nå, jeg har kun 3 muligheder. Men okay, A. Er det en fundraiser, så Kara kan komme i terapi, fordi American Healthcare er lort? De bor ikke i Amerika. Gør de ikke? Nej, det er England. Nå, whatever. Er det en fundraiser, så hun kan komme i terapi? Er det en udflugt til den der gård, hvor Andys lig ligger? Ej. Eller er det en Murder Mystery podcast? Okay, ej, spændende. Jeg føler ikke, det er den første. Nej, og den sidste... Jamen, Sofie ikke den for mig. Jeg ser han ikke amerikansk. Nej, de snakker sygt britisk i den bag. Jamen, jeg kan ikke. Den sidste vil være... meget on the nose, fordi vi laver en podcast. Ja, det synes jeg sådan, det vil være, det vil på med være. Men det er også fucked up, hvis de tager ud til den der gård, hvor Andys lige bliver opløst i den der silo. Ja. Det tror jeg ikke lige, jeg magter. Så, altså, det er måske sådan, jamen, det er nok det mindst sandsynlige, som der er det, der sker. Nå, ja, ja. Og så det er B. Ja. Ja, okay. Jeg er klar på den. Jeg synes, det vil være det mest unhinged, og det er et om jo også. Det er faktisk set, at de laver en podcast. Okay, så vildt nok. Ja. Ja, altså, hvor de så skal løse samme mysterie igen, eller finde et andet mysterie? Snakker de om... Podcasten, den hedder A Good Girl's Guide to Murder. Oh, shut the fuck up. Og den handler om alle de ting, som medierne ikke vil dække, om de her nye ting om Andys mor. Altså, det er sådan en... alt det, medierne nu kommer frem med, mm-hmm. der er sådan en masse, som de ikke kommer ud med, og det er det, sådan, de her to gerne vil sådan... Okay, ja. She thinks you're Selena Gomez. Ja. Selena Gomez? Only matters in the building. Okay, der kommer faktisk også en frivillig tur til den her gård senere, men det... der bliver handlet om stoffer og sådan noget. Okay. Men det er ikke den lange sjerne, tror jeg. Okay. Det er sådan, hvor det var. Ja. Okay, og så det store sådan plot her, det er, at Jamie forsvinder, og det er åbenbart Connors bror. Hvem er Jamie? Ja, det er en, der hedder Connors bror, og Connor er... En del af vennegruppen. Ja, ja. Hendes vennegruppe, ikke Pips vennegruppe. Jo, jo, jo, han var med ude på telturen. Var det ham, der var forelsket i Pip? Nej, det var... Der var en, der var sådan, hvor hun var sådan, jo... Var det ikke? Det ved jeg ikke, men der er i hvert fald... Hvor er men Jamie, ham er Connors bror, forsvinder. Og ja, hun er selvfølgelig på sagen med det samme på potten. På potten? På potten med potten. Okay. På potten med potten. Sygt. Ja, okay, Pippen er der. Hun er okay. Fuck. Nå, og så noget, vi ikke har snakket om, det er sådan sociale medier også en meget stor del af sådan... Altså Facebook var en stor del af opklaringen af det første mor her i bog 1. Yeah. Der er også nogle sociale medier med i bog nummer 2. Mm. Hvilket sociale medier er ikke med i opklaringen af Jamies forsvinden? Er det A, Twitter, B, Reddit eller C, Tinder? Ej, jeg havde håbet, at du sagde LinkedIn. Hvad? Nå, ej, sorry. Nå. Okay, Tinder tror jeg er... Nej, 100%. Altså det... Der skal være noget mere romance. Nå, ja, ja, ja. I toren. Jamen også fordi, jeg føler, at sådan, så kunne han have taget på en eller anden Tinder-date gone wrong, og så bliver han kidnappet eller et eller andet. Så var der Twitter og hvad mere? Og Reddit. Reddit føler jeg er sådan noget, hvor man søger. Det er sådan noget sådan, deep web. Hvad sker der? Der er ægte mor, der vil opklare for ja, ja, ægte, ægte. Ja, form. 100. Ja, så jeg er nok mest på det ikke Twitter, fordi Elon Musk out of this world. Bye ja. Bye. Er det jeres endelige bud? Hvad siger du, Thomas? Du. Altså, Twitter kunne godt give mening. Er du ja. Enig, Thomas? Ja, det er også rigtigt. Okay. Nej. Ja, Reddit giver god mening. De ender sådan med at skrive med morderen og sådan noget på Jamies Tinder. Det er sådan lidt på weird. Tinderen? Ja, gennem, det er sådan også noget catfishing vibes. Og sådan okay. Noget. Det er lidt weird. De swiper bare. Ja, men sådan, Jamies, hun tager hen til Jamies mor, og hun er sådan lidt ligeglad med, åbenbart, at sønnen forsvinder, virker det til, ud fra det resume, jeg har læst. Ja, ja. Han er sådan 24 år, han bor hjemme, og det får man gerne bare ved ham lidt ud, og han må lidt gøre, hvad han vil-agtigt. Hvad sker der for os i etteren? Max, han bor også hjemme, og det, der er bare mange hjemmeboende drenge, der er lidt sussy i den serie her. Ja, ja. Og så er det sådan noget med, at der er nogen, der begynder at lægge sedler til hende igen, og det er meget sådan en gentagelse af etteren. Succes. Og ja, det hele det her med, at jeg skriver på Tinder også. Og ja, så er det sådan noget med, at de sporer Jamie, fordi han har en Fitbit på. En hvad for noget på? En Fitbit. Det er sådan der, Fitbit. Ja, det er sådan et ligesom Apple Watch, de men det er sådan der tracker til fitness. Ja. Ja. Og de sporer også noget med, at de kan se, at hans heart rate den bliver sådan vildere på et tidspunkt, der hvor han bliver kidnappet. Og han må gå, his Fitbit is going off. Ja. Men så på den her Tinder, der udgiver han sig for vampiret her Leila. Jamie. Også, ja, Jamie. Okay, ja. Også mit dressing med, det bliver lidt kompliceret nu, for jeg forstod det ikke helt. Du har selvfølgelig ikke Jeg har kun læst det resume. Ja. Ja. Men man finder senere ud af, at det er sådan en anden en, der lader som om personen er Leila fra Jamies det Tinder. Det, ja, det er simpelthen okay. Ja. Meget gentagelse af etteren, bare sådan noget, der prøver at opklare ting. Det er sådan med catfishing også. Ja. Ja, for det er en broke. Ja, men nu skal vi sådan tredje spørgsmål. Jeg har kun tre spørgsmål til hver bog, så nu er vi sådan ved at være ved slutningen. Okay. Ja. Der er en bad guy fra bog nummer 1, som dør i den her bog. Er det A, Max, har jeg skrevet, voldtægtsforbryder, ikke parentes, som jeg er i tvivl. B, er det B, okay. Becca, altså Andys søster. Ja. Eller er det C, Stanley, ham der er journalist. Okay. Altså Stanley, han er sådan fuck around, fight out. Altså, han bliver ved med at snakke sådan. Så det kunne godt lade sig gøre. Men det, Stanley var jo ikke sådan særlig prominent. Altså, han dater også Becca i slutningen af etteren. Men derfor han godt bare kunne dø. Jeg tænker bare, hvis de har en field trip ud på et tidspunkt, siger Sof til den, der går der, så kan det være, at Becca hun får lige lidt for kolde fødder til at skulle se det ske. Og så hun bare sådan, you know what, I'm okay with myself. Nå, ved man, om det er et mor eller dør? Altså, det er sådan en selvmord. Ja, han... Personen. Han? Hans person bliver skudt. Han. Okay. Så det er enten Max og skudt. Ja. Det er også, det er meget American, og jeg ved godt nu, om det ikke er American. Det er meget Stanley. Ja. Så synes jeg egentlig, jeg føler lidt, det er Max, fordi han skal dø. Okay, jo, det er Max. Fordi Max, han er meget på, han er ikke noget. Ja, det vil være rart. Jeg tror, Holly Jackson vil have lyst til at dø, Max. Ja, det føler jeg også. Fordi han har gjort meget dårligt. Han er ikke rigtig plot point mere. Han har ikke nogen flere piger, han kan voldtage. Mm. I'm out. Ja, det er også hårdt. Vi siger Max. Det var faktisk Stanley. Yes! Oh my god. Ja. Hvorfor dør Stanley? Ja, han bliver skudt af Pippa. En, som ikke er med i etteren. No rest. Det er en, der hedder Charlie, som er Pips nye nabo. Ej, det er sygt random. Det er meget random. I løbet af bogen, det har jeg ikke sagt, men så Charlie som er ham der morderen, flytter ind som nabo til Pip sammen med sin kone Flora. Og det er de to, der udgiver sig for at være Leila gennem den der Tinder. Hvorfor? Og jeg forstår det faktisk virkelig ikke. Men ham, ja, så det er sådan bare det, der sker. Men ja, ham der Jamie, han kommer hjem igen, og det er alt ender godt. 24. december. Ja, Ragnarok, ja, vi er tilbage, præcis. Og der er en masse navn, man ikke hørte et eller andet, så forstod jeg ikke lige mere. Det var meget forvirrende, der til sidst. Mm-hmm. Men ja, det er det, der sker i fedt, okay. I turen, ja. Træeren bliver det lidt skridtet. Hvad hedder træeren? Træeren hedder As Good As Dead. Vi har igen et good og noget med dead. Samme tema. Mm-hmm. Nu er vi på vej væk fra den her good girl branding, har jeg skrevet, som det er det, der sker i starten af træerne. Ja. Hvilket plot twist sker allerede i starten af bog 3, som er i et skridt væk fra den her good girl branding? Mm-hmm. Er det A, Pip er Ravi utro, Pip bliver addicted til drugs, har jeg skrevet meget på engelsk, eller hun anskaffer sig en pistol, fordi nu har hun sådan real enemies? Altså, men det giver mere, altså hun er jo traumatiseret. Nå ja, 100. Den kende. Igen meget American at få sig selv en pistol. Sådan, hvor har du det gun permit? Er hun fyldt 18 endnu? Ved du, hvad tidsperioden er? Absolut ingen idé. Nej, okay, fair. Jeg tror på, altså, Miss Jackson, hun er ret glad for stofmisbrug. Hvad skulle hun blive addiktet til? Sovepiller eller sådan noget? Nyt spørgsmål. Hvad er det? Får vi bonuspoint, hvis vi giver dig, hvad hendes prescription er? Dosis. Ja, dosisen og kombinen. Ja. Jeg tror, det er B. Hvad var B? Drugs? Det var drugs, sådan, ja. Ja, for jeg tror ikke, hun vil ikke sådan... Altså, Pip er for good girl til at være nogen utro. Altså, sådan, det, den er rimelig hård hvem, at have hvem, på sig. Hvem skulle hun gøre det? No, that's another question. Hvem? Nej. Kara. Hvem vil? Oh my god. Is this a gay one? Sådan træer en bjør. Ja, vi har ikke snakket nok om Kara. Nej, I'm sorry. Den lesbiske trope. Jeg kan godt gå med på drugs. Okay. Ding, ding, ding, det er drugs. Okay, fedt. Hvad er for nogle drugs, tror jeg, der? Måske sådan... Det skal være noget, hun sådan lidt kan få fat i, så jeg tænker sådan... Ja, det skal også være sådan lidt tabagtigt. Hun... Måske sådan hostesaft. Hostesaft. Næsespray. Næsespray. Oh my god, ja. Vi siger næsespray. Ja, nej, Xanax. Nå, ja, det er sådan hun noget. Har PTSD... Og sådan, hun går til lægen og får noget, det har Xanax udskrevet. Men lægen kan ikke give hende nok. Jeg tror, det er Xanax. Altså det der sæbe. Nej. Xanax. Xanax. Ja. I get it. Ja. I know. Men lægen giver hende ikke høj nok dose til at sådan at... Og hun skal ikke åbenbart i terapi. Hun skal, time for this. Så hun begynder bare... No, solve some murders. Ja, så hun begynder bare at købe sin egen Xanax. Og så bliver hun sådan addicted. I den her bog, der begynder Pip så også at få trusler... Men sådan dødstrusler, ja, det er lidt det samme. Men der er sådan, den her afsender er lidt mere sådan lyrisk i sin måde at skrive på. No, if you have to do blackmail. Ej, det er måske lidt en spoiler. No. Make it started. Ej, han har bare nogen sådan karaktertræk eller en måde at sådan skrive på, som er sammenhængen. Mm-hmm. Hvad er sammenhængen her, og det relaterer sig til hendes navn? Er det A, at han refererer til Pip som Pippi Langstrømpe, eller Pippi Longstocking? Yes. Er det B, at han bruger forskellige fuglemetaforer om hende? Eller er det C, at han skriver de forskellige ting på Twitter? Pip, bitch, gone die. Hvad? Okay. Hvad var den første? Pippi Langstrømpe. Jeg tror ikke, det er Pippi Langstrømpe. Det bliver lidt for... Jeg tror heller ikke, det er Twitter. Jeg tror, det er B. Jeg tror også, det kunne være B, sådan noget fugle, noget sådan noget pip pip, du pupper for meget, du skal dø. Sådan en Kill a Mockingbird. Lærer reference, fordi han er lyriker. Ja, B. Jeg tror, jeg står i venner. Vi siger B. lige. Ja, det er rigtigt. Kom nu. Ja, det er sådan noget, der ligger en død due i hendes baghave lige pludselig. Der er mailreferencer til at kill two birds with one stone. Mm-hmm. Og så er der sådan nogle kridttegninger med nogle fugle, tror jeg. Der er et eller andet i den vibe. Ny morder, ny bog. Ny bog, ny morder. Ny uge. Ja, ny uge. Ny uge, ny morder. Vi skal simpelthen bare til afsløringen af, hvem var den sidste morder. Er det en, vi kender? Eller så, en, men sådan, I kan gætte. Er det A, er det Jason Bell, som altså er Andys far? Ja, eller er det Nat De Silva? No. Eller er det en anden lærer på skolen? Vi har ikke mødt andre lærere på skolen, udover hende. Er det hendes vejleder fra første side i etteren? Ja. Jeg føler, altså, at det sidder at have some problems i etteren. Ja. Hun var lidt ustabil. Var lidt... Og kunne ikke rigtig få noget job. Det var lidt synd. Men Jason, jeg føler også, han blev sådan sparket op til at være en syg træls type. Ja. Så han kunne godt, altså, han kunne godt bruge lidt. Det kunne godt være sådan en afrunding. Ja. Det er sådan full circle-agtigt, at det her. Ja. Er det jeres svar? Det tror jeg, ja. Ja, look, det er look også rigtigt. Oh my god. Ja, hun afslører ham jo så selvfølgelig. Og så ender hun med at dræbe ham uden i skove med en hammer. Nej! It was a good girl's guide to murder after og det ender med, at hun bliver en bad girl. Overordnet stjerne rating 1-5. Ja. Hvor ligger I henne? Jeg tror, jeg vil sige en 2. Okay. Hvad hiver den op for dig? På en 2'er? Ja. Jeg vil ikke, jeg føler, at en bog virkelig skal være sådan svær for mig at komme igennem, og sådan, hvis det skal være en etter. Og så var jeg også altså, underholdt, og jeg kan godt se, at altså, jeg tror bare heller ikke, jeg er målgruppen. Så jeg vil også gerne lige... Altså, jeg føler, at jeg dømte den måske lidt hårdt med at være også gerne anerkende, at sådan, hvis man er en anden målgruppe. Jeg tror, jeg ligger sådan et sted mellem 2 og 3. Mm. For jeg havde den samme oplevelse med, at i starten, at man var sådan meget fanget af den. Ja. Altså det var sådan en god underholdning. Og så jeg tror mest, at det er... sådan den måde plottet blev løst på, ja. ikke er så stærkt, så sådan selv det, som eller som fungerede sjovt nok i starten, ikke sådan holdt ved hele bogen igennem. Jeg tror, jeg ligger så mellem 1 og 1,5, tror jeg. Jeg har haft det mega svært med den her bog. Jeg skulle virkelig trække mig selv igennem de sidste 120 sider, også fordi igen, det vi snakker om, det bliver mega gentagende, der er mange ting og mange sådan subplots, der ikke har nogen effekt på det. Slutningen overhovedet, så jeg blev meget sådan, altså især det der production log, så jeg begyndte lidt at skimme til sidst, fordi jeg synes, at det var meget svært at komme igennem, fordi skrivestilen blev så stor en forhindring for, at plottet ligesom kunne komme videre. Og så tror jeg også bare, mange af karaktererne er bare for flade, og det bliver bare for sådan urealistisk, og for sådan, hun famler lidt i blinde efter sådan at få struktureret et plot op, som bare lidt falder til jorden, fordi der er så mange plot twists, som så ikke holder, og ja, I don't know, jeg tror bare, jeg sådan til sidst sad og var lidt done med den, også fordi, hvis jeg så skulle sammenligne den med noget, jeg ellers har læst, så ville den bare ikke kunne leve op til det. Så nu har vi måske ikke snakket så godt om den her bog, men det kan godt være, at du synes, at den her bog var fed, eller måske nogle af de tematikker, eller noget af det, der ligesom er gældende for den her bog, lyder interessant. Og det er også helt okay, bare fordi, at vi snakker dårligt om det, betyder det ikke, at det er en dårlig bog. Det er bare os, der ligesom har den her holdning, og det er helt i orden at være uenige med os. Men altså også for at få en idé om, hvor vi ligesom kommer fra, eller hvad vi ellers vil sige, man kunne læse, så kan vi prøve at give nogle anbefalinger til, hvad man ellers kunne læse, som der sådan lidt hænger sammen med det her, men også sådan siger sådan lidt om, hvad vi godt kan lide at læse, og som måske sådan passer ind i forhold til vores måde at læse den her bog. Også hvis man nu synes, at A Good Girl's Guide bare er virkelig god, og man gerne vil have noget nyt at læse, der minder om, så kan vi lige komme med lidt goodie. Skal jeg bare starte? Ja, altså hvad er din anbefaling? Just? Jeg anbefaler Truly Devious af Maureen Johnson. Det er også en murder mystery bog. Og hovedtrilogien handler egentlig om en pige, der hedder Stevie, og hun har søgt ind på det, der hedder Ellingham Academy, med det formål at løse et mysterie og et mord, der foregik på skolen i 1920'erne. Fordi der blev ham, der startede skolens kone og datter, slået ihjel, men man ved ikke af hvem. Man ved bare, at morderen efterlod sig nogle breve, der var underskrevet Truly Devious. Og i nutiden er der så sket endnu et mord, som også er lavet af Truly Devious, finder man ud af, på grund af en masse breve, der blev efterladt igen. Og nu skal Stevie så løse det her mysterie, både i hendes nutid, men også det fra fortiden. Og så sker der også en masse andet uhyggeligt demens. Men jeg synes egentlig bare, at den her bog, den har... eller den her serie har meget sådan samme vibe i forhold til, at det også er en skole, og at det er en pige, der skal løse et mysterie, og synes jeg bare, at den er virkelig spændende. Lydbøgerne er virkelig gode, hvis man mangler at lytte til noget nyt. Ja, og jeg vil måske anbefale en, som der er sådan lidt mere voksen, men som jeg synes er meget god, og sådan lidt nyere mystery thriller, som også er filmatiseret, og det er Gone Girl. Gillian Murphy, tror jeg hun hedder, Gillian Flynn. Men den synes jeg er meget interessant i forhold til, at man på en måde får opklaret et murder mystery, men så at der alligevel er så mange forskellige lag i forhold til det, og sådan at vi finder ud af, at det egentlig ikke er det, hvor vi ligesom ser det her par, som lidt sammen destruerer hinanden. Men jeg synes også, det er meget interessant i forhold til det, at der er meget det her med sådan cool girl. Hvis man måske har set filmen, så kan det være, at man kender en bestemt monolog fra den kvindelige hovedperson, men hele det her spørgsmål om, hvad der ligesom gør en til en sej pige, eller sådan noget, altså nogle af de der billeder af, sådan, hvordan en pige ser ud i forhold til mænd, eller et meget patriarkalt syn, hvor det også sådan ikke bliver ensidigt, men det er meget sådan, meget ambivalent fremstilling af det, og har mange forskellige perspektiver og vinkler på nogle af de problematikker, som den tager op. Og sådan også bare meget velskrevet. Så det vil nok være min anbefaling, hvis man er interesseret i noget andet mystery. Og jeg vil gerne anbefale Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow af Gabrielle Sevin, som også er lidt mere sådan til et voksen publikum. Man giver lidt samme vibes, handler meget om sådan venskab og sådan at have et projekt sammen, eller sådan, det handler om de her to, som mødes, som, eller som bliver venner som børn, og spiller nogle videospil sammen, og bliver voksne, og begynder at producere de her videospil sammen, og så handler det om altså deres venskab igennem tiden, og virkelig bare en god portrættering af sådan, også lidt alternativ venskab, eller de sådan lidt mere end venner, men aldrig kærester, og bare virkelig sådan en varm bog, og sådan virkelig nogle likeable karakterer, men sådan nuancerede karakterer. Handler også lidt om noget sådan etisk, og hvordan er man en god ven, og har bare nogle virkelig sådan ordentlige gode karakterer og gode svar på de her lidt store spørgsmål om sådan identitet og samarbejde og venskab. Og bare kæmpe anbefaling. Cute. Er den ikke også lige blevet oversat, eller det er bare mig? Jo, det tror jeg. Jo. Bare, og, den, ja. Og der bare er en god læseoplevelse. Altså sådan, den er lidt mere voksen. Altså ja. Både med Gone Girl og Tomorrow, er der sådan, der er også altså, nogle sådan unge, eller sådan unge voksne. Så det er sådan coming of age-agtigt. Ja, ja. Så altså, det behøver ikke at være sådan, at man ikke kan læse det. Ja, helt sikkert. Nej, overhovedet ikke. Jeg følte også, at Tomorrow, der er ret mange. Altså, jeg er også ret TikTok. Unge. Ja, præcis. Ja, helt sikkert, ja. Det var så vores gennemgang af A Good Girl's Guide to Murder. Tusind tak, hvis du har lyttet med helt hertil. Vi har jo læst den her bog sammen, men vi læser faktisk ikke helt alene, fordi vi har en bogklub inde på Fable, som er en læse-app, du kan hente helt gratis. Det her det er ikke reklame, det er bare os, der godt kan lide den her app. Og derinde kan du simpelthen blive medlem af vores bogklub, og så kan du kommentere og skrive sammen med os løbende, mens vi læser de her forskellige bøger. Nu har vi lige læst En god piges guide til mor, men næste måned der skal vi læse Kirstens Hævn, og det er Sofie, der har valgt den, så måske Sofie lige vil fortælle lidt omkring, hvad det er for en bog. Okay, den bog, jeg har valgt til næste måned, er Kirstens Hævn af Bjørn Rasmussen, som udkom her sidste år. Bogen har undertitlen Hestepiroman og handler om de her fire veninder, som hedder Kirsten, Karina, Anita og Vipsen. Og det handler om, at Kirsten, hun har en stedfar, som hun hader og gerne vil slå ihjel. Og så er der en masse drama i de her stalle, og det handler om, at de har sex og drikker alkohol og har det sådan lidt fucked relationer til hinanden. Så hvis du har lyst til at læse Kirstens Hævn sammen med os, så kan du allerede nu melde dig ind i vores Fable Bogklub og læse med fra 1. marts. Og så glæder vi os bare mega meget til at kunne snakke om den igen i slutningen af måneden, og håber selvfølgelig, at vi lyttes ved. Ses derude!